Prawdopodobnym źródłem zakażenia jest miejski system wodociągowy. Dalsze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu kolejnych wyników próbek, przekazał resort. Już po premierze raportu Pileckiego, film fabularny inspirowany wydarzeniami z życia Witolda Pileckiego, jednego z najważniejszych polskich bohaterów, po raz pierwszy został pokazany w jednym z warszawskich kin. Odtwórca głównej roli, Przemysław Wyszyński, przyznaje, że wcielenie się w postać rotmistrza było dla niego wyjątkowym doświadczeniem zawodowym, ale i emocjonalnym. Jest to postać niejednoznaczna, bardzo skomplikowana wewnętrznie. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć w Witoldzie przede wszystkim człowieka z jego charakterem, z jego motywacjami, z tym, co go inspirowało. Byłem ciekaw, kim był Witold Pilecki. I rzeczywiście historia Witolda Pileckiego może być dla nas źródłem inspiracji do tego, aby w każdej sytuacji starać się rzeczywiście zachować wierność sobie i swoim zasadom. Film o współzałożycielu Tajnej Armii Polskiej, żołnierzu Armii Krajowej, więźniu i organizatorze ruchu oporu w KL Auschwitz w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza będzie można oglądać w kinach od 1 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej pogodnego nieba na wschodzie, w centrum i na zachodzie więcej chmur i przelotny deszcz oraz burze. Najchłodniej dzisiaj także na zachodzie i północy, około 16-18 stopni, a najcieplej na wschodzie nawet 34. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. Pojawił się pomysł, żeby w samolotach jednej z linii wprowadzić strefy bez dzieci. Takie miejsca tylko dla dorosłych będą oferowane od 3 listopada. Państwa komentarze. To ja proponuję tym klientom przelecieć się w luku bagażowym. Na 100% nie będą mieli żadnych odgłosów, żadnych problemów z dziećmi. Pozdrawiam. Oczywiście mam sam dwie dorosłe. Po prostu na to, co pozwalają rodzice dzieciom, co oczywiście nie jest ich winą, kiedy mama jest zaczytana w gazecie, a dziecko rozmazuje na fotelach i na oknach samolotu ciasta i jedzenie jako po prostu, nie wiem, nie mam pojęcia, ale uważam. Służył pomysł tureckich linii lotniczych na strefę bez dzieci, na strefę bez młodzieży z głośnika. Bardzo pozdrawiam serdecznie. Czekamy na więcej komentarzy, 2, 2 i 7 trójek, a my za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co po kim dziedziczymy. Co po mamie, a co po tacie. Profesor Krystian Jażdżewski będzie naszym gościem. Kierownik ochrony onkologicznej Badamy Geny z Warsaw Genomics. 7,5 minuty po godzinie 7. Co dziedziczymy po matce, a co po ojcu? Naukowcy ustalili, że geny, które mamy od rodziców, zamiast współpracować ze sobą, walczą o wpływ na rozwijające się dziecko. Efekty tej rywalizacji mogą zaskoczyć, po kim dziedziczymy inteligencję, a po kim zdrowie i urodę. Naszym gościem jest profesor Krystian Jażdżewski, Warsaw Genomics, kierownik programu ochrony onkologicznej Badamy Geny. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Co to znaczy, że geny naszych rodziców walczą o wpływ na rozwijające się dziecko? No to bardzo oczywiście wesołe i dyskusyjne spojrzenie na życie i na biologię, gdzie wszystko ze sobą musi walczyć. Cała ewolucja to jest taka walka, prawda? Tak jest. I oczywiście genom jest wszystko jedno i o nic nie walczą, ale my możemy to postrzegać jako walkę, prawda? Tak. Jakie cechy, które ewentualnie pomogą nam się przystosować do środowiska, w którym żyjemy, tutaj wyjdą na plan pierwsze. Czy to tak działa? Tak, natomiast niekoniecznie jest to na poziomie genetycznym w czasie naszego życia. Znaczy my, jeżeli mamy się przystosować do środowiska i do sytuacji zewnętrznej, no to przetrwamy lub nie przetrwamy i w tym sensie się dostosujemy, że nasi albo będziemy mieli potomstwo, albo nie będziemy mieli potomstwo i to potomstwo z kolei, jego obecność jest dowodem na to, że się dobrze przystosowaliśmy. Natomiast czy geny ze sobą walczą? No, każdy z nas ma dokładnie tyle samo genów po ojcu i po matce. Prawie każdy z nas, bo na pewno kobiety mają dokładnie te same geny od ojca, od matki. Mężczyźni mają jednak małą różnicę, bo jest chromosom Y, który dziedziczymy tylko po ojcu i to jest ta malutka różnica, ale nawet u mężczyzn 98% genów jest identycznych. Można powiedzieć, mamy te same geny. Natomiast czy one działają tak samo? No niekoniecznie. Tak jak możemy jeździć samochodem tej samej marki, to jeden ma kolor czerwony, drugi może mieć biały. No i jeden będzie bardziej widoczny, drugi będzie mniej widoczny. I tak samo z tej puli identycznych genów, jedna kopia od ojca czy od matki może się bardziej wyrażać, czyli mieć większe znaczenie. Skoro są te same, to dlaczego, czym się jednak różnią? No różnią się drobnymi elementami, które mówimy, mutacja, polimorfizm, wariant. To są drobne, małe literki, które powodują, że jednak gen działa troszeczkę inaczej, mimo że jest dokładnie tym samym genem, który odziedziczyliśmy po drugim rodzicu. Jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Diabeł tkwi zdecydowanie w szczegółach i te szczegóły powodują, że dany gen albo ma charakter dominujący, czyli rzeczywiście się wyraża, albo schodzi na drugi plan i mówi, okej, to ja już się wyciszę. Panie profesorze, ale to jest losowanie, rozumiem. Czy my wiemy na przykład, dlaczego któryś tam gen się wycisza, a który dominuje? W dużej mierze nie jest to losowanie, tylko mamy, na tym polega też badanie genetyczne, że wiemy, jakie te zmienione punkciki, czyli jakie warianty są dominujące i powodują, że charakter tego genu ma większy wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie przede wszystkim, a jakie się wyciszają. To są te geny recesywne. Ale czasami dziedziczymy po rodzicach dwa słabsze geny, te właśnie recesywne, te, które normalnie by się wyciszyły, ale ponieważ nie ma towarzystwa dominującego, silnego genu, no to się objawiają. No tak jest na przykład z kolorem włosów. Czyli jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No to na pewno. To na pewno wyboru tutaj nie ma. Aczkolwiek zawsze w genetyce warto pamiętać, że no geny to jest tylko pewne podłoże, z którym startujemy. Natomiast co z tym się dzieje? No to już są czynniki środowiskowe. Czyli mając najlepsze włókna mięśniowe, nie zostaniemy najlepszym piłkarzem. Jednak trzeba troszeczkę nad tym popracować, abym powiedział nawet bardziej popracować, chociaż dobrze te włókna mieć właściwe. To są badania, które też można wykonać, czyli na przykład badamy sportowców, do jakiej dyscypliny mają predyspozycję. No właśnie, tu chodzi o predyspozycję głównie. To znaczy geny to jest pewna predyspozycja, ale praca jest po naszej stronie. Co my z tą predyspozycją zrobimy? Czy ją rozwiniemy, czy ona zostanie neutralnie potraktowana? Zdecydowanie tak i dotyczy to również chorób. Nawet największe choroby, o największym wpływie geny wpływające na nowotwory, na przykład BRCA1, BRCA2, PALB2, o których słyszymy, zwiększają nasze ryzyko zachorowania na nowotwory. To są te geny, które badamy w programie Badamy Geny. Ale czy zachorujemy na raka, to już wiele czynników środowiskowych na to wpływa. No właśnie, to panie profesorze, za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Co po kim i ewentualnie czy uśmiech po mamie, a fryzurę po tacie. Profesor Krystian Jażdżewski jest naszym gościem. Rozmawiamy o genach. Naszym gościem jest profesor Krystian Jażdżewski, kierownik programu ochrony onkologicznej Badamy Geny. Panie profesorze, czy nauka potrafi dziś odpowiedzieć na pytanie, po którym z rodziców dziedziczymy konkretne cechy? No, w dużej mierze potrafimy, nie zawsze. Cechy choroby, predyspozycje czasami dziedziczymy jednogenowo, czyli mamy jeden konkretny gen, który powoduje, że na przykład chorujemy na raka piersi. Wtedy możemy znaleźć ten gen, przeczytać go, czyli sekwencjonować u matki, u ojca i powiedzieć tak, pan będzie chory lub nie będzie chory z takim i takim prawdopodobieństwem i jest to cecha, którą odziedziczył pan po swojej matce. Natomiast często mamy choroby czy cechy wielogenowe, tak jak na przykład inteligencja czy uroda. To nie jest jeden gen, który możemy wskazać palcem, sczytać i to powiedzieć, jest symfonia genów. To jest symfonia genów, tak. I to jest jakaś symfonia, w której gra na przykład 100 muzyków. I wtedy bardzo trudno określić, wskazać, jaka dominująca część tej orkiestry pochodzi od ojca, od matki. Co jest częstym pytaniem w klinice, na przykład u dzieci, które się rodzą z zespołem, ze spektrum autyzmu. Rodzice bardzo chcieliby wiedzieć, jakie geny za to odpowiadają, jakie jest ryzyko, że następne dziecko urodzi się z podobnym spektrum problemem, ale bardzo najczęściej nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo jest to mieszanka genów obu rodziców, która jest tak unikatowa, że tylko raz się zdarza, więc następne dzieci są zdrowe. Panie profesorze, co my możemy z tą wiedzą zrobić? Rozumiem, że możemy bardzo człowiekowi współczesnemu pomóc, czytając te geny, czytając naszą historię, te wszystkie łańcuchy i ewentualnie stosować pewną profilaktykę, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze zdrowie. Zdecydowanie tak. Bo to są choroby czasami układu krążenia, także onkologiczne. Tutaj być może możemy zadziałać wcześniej. Zdecydowanie tak. Jeśli moja matka zachorowała na raka piersi, no to naturalnie się zastanawiam, co to dla mnie oznacza. I teraz dla kobiety pierwsze pytanie, no to pewno ja też zachoruję. Tak nie musi być. Wystarczy zbadać geny odpowiedzialne za raka piersi i odpowiedzieć na pytanie, czy ta choroba, która dotknęła mojego rodzica, jest chorobą dziedziczną, czy nie. Matka mogła zachorować, bo miała mutację BRCA1, BRCA2, PALB2, NBN, ale niekoniecznie mnie tą mutację przekazała. I teraz, więc z jednej strony może zwiększyć moją czujność. Jeżeli tak, jestem zagrożona, no to szybciej zacznę się badać. Być może podejmę działania prewencyjne, radykalne, typu mastektomia prewencyjna, ale to nie musi być działaniem radykalne, to może być po prostu częstsze badanie typu rezonans magnetyczny czy mamografia. Co ważne, typowo proponujemy te badania w późnym wieku, typu mamografia w 50 roku życia, ale jeżeli odziedziczyłem mutację związaną z daną chorobą, to zaczynam się badać dużo, dużo wcześniej. No ale to nie tylko dotyczy kobiet. Jeżeli moja matka zachorowała na raka piersi, to pytanie, co dla mnie mężczyzny to oznacza? No oznacza to, że mam, jeśli odziedziczyłem gen, który jesteśmy w stanie sczytać i odpowiedzieć na to pytanie, czy odziedziczyłem, to zwiększa moje ryzyko zachorowania na raka prostaty. To samo dla kobiet. Jeżeli ojciec, stryj i dziadek chorowali na raka prostaty, to dla kobiety może to oznaczać znacząco zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi i jajnika. I to jesteśmy w stanie przeczytać, zbadać i zaprojektować badania profilaktyczne i to właśnie robimy w programie Badamy Geny. Panie profesorze, to jest tak, że powinniśmy ewentualnie zwracać uwagę na naszych rodziców, czy także dziadków i jeszcze dalej. Dziadków, rodzeństwo rodziców. Bo ja słyszałem, że zazwyczaj jest tak, że jeśli chodzi o pewne cechy, to bardziej dziedziczymy po naszych dziadkach niż po rodzicach. No nie, to zawsze jest, rodzice są w to zaangażowani. Cechy dominujące, te silne, zazwyczaj objawiają się w każdym pokoleniu, czyli babcia chorowała na raka jajnika, matka chorowała na jajnika, siostry chorowały matki na raka jajnika i wtedy pytanie, co dla mnie mogłam odziedziczyć gen z mutacją lub nie, mam zawsze na to 50%. Więc cała rodzina jest istotna, również szeroka. Jeżeli mówi pan, że dziedziczymy coś po dziadkach, to często mówimy o tych genach wyciszanych dominującym, drugim dominującą kopią. Czyli jest tak, że rodzice nie objawiają cechy, która jest związana z tym genem, ale mają ten gen. On się nie objawia, bo obok jest silniejszy gen, który dominuje. Natomiast swojemu potomstwu nam cały czas mogą przekazać gen słabszy, który bez towarzystwa silnej kopii jednak się objawi. Czyli panie profesorze, obserwujemy naszych bliskich, naszych rodziców i ewentualnie stosujemy profilaktykę i badamy się.

zablokowany. A teraz korek po horyzont. W Warszawie zakorkowany jest cały odcinek od węzła Głębocka do węzła Wisłostrada w stronę Łodzi i Poznania. Krajowa dziesiątka, uwaga, na trasie Bydgoszcz-Toruń w Solcu Kujawskim na 284 km. Powalone drzewo na jezdni, które blokuje jeden pas, więc kierowcy jadą naprzemiennie. Na koniec S5 między węzłem Pałuki a węzłem Żnin na 102 km. Osobówka w barierach i blokada lewego pasa w kierunku Łodzi. 29 minut pozostało do godziny 8. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Podlaska policja potwierdziła, że jeden z zatrzymanych mężczyzn, który miał nielegalnie nadawać sygnał radio stop na kolei, jest ich funkcjonariuszem. Komendant wojewódzki policji w Białymstoku wszczął postępowanie dyscyplinarne i wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności o zawieszeniu funkcjonariusza, któremu prokuratura przedstawiła zarzuty. Wszczęto także procedurę zwolnienia ze służby. Szukamy nowych rynków zbytu dla jabłek, powiedział minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że dla tych owoców udało się otworzyć 30 nowych rynków. Jego zdaniem nie powinno być w tym roku problemu z eksportem jabłek, a Polska jest wśród europejskich liderów w produkcji jabłek oraz w czołowej dziesiątce na świecie. Ukraiński resort spraw zagranicznych zarzucił papieżowi Franciszkowi imperialistyczną propagandę. W ten sposób rzecznik MSZ w Kijowie Oleg Nikolenko odniósł się do nagłośnionych przez media słów papieża, który 3 dni wcześniej na zakończenie telemostu z młodymi rosyjskimi katolikami mówił o Wielkiej Rosji. Nuncjatura apostolska na Ukrainie odrzuciła stanowczo interpretację, według których papież zachęcał do imperialistycznych idei. Para prezydencka zaprasza na tegoroczne Narodowe Czytanie, które odbędzie się 9 września. Lekturą 12 odsłony akcji jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. To jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie jest obchodzone w tym roku. O 8 pełny serwis. Ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Będą bezpośrednie połączenia między Polską a Arabią Saudyjską. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i jego saudyjski odpowiednik. Przewoźnicy narodowi Polski i Arabii Saudyjskiej będą mogli wykonywać połączenia bezpośrednio. Już nie będą musiały nas tym wyręczać linie lotnicze innych państw, także tych sąsiednich. Według ministra Adamczyka porozumienie pozwoli wykorzystać potencjał istniejących już lotnisk, ale też powstającego centralnego portu komunikacyjnego. Podwyżki w budżetówce to dobry ruch, ale rząd powinien jeszcze hojniej waloryzować wynagrodzenia urzędników. Tak twierdzą związkowcy z NSZZ Solidarność. Chodzi o założony wzrost pensji w sferze budżetowej na poziomie 12,3%, który znalazł się w budżecie przyszłorocznego, w projekcie tego przyszłorocznego budżetu państwa. Według prawniczki związku Barbary Surdykowskiej niskie płace zniechęcają do pracy w administracji publicznej. Brak odpowiedniego wzrostu w sferze budżetowej powoduje wypychanie osób o kwalifikacjach niezbędnych nam wszystkim do tego, aby sfera publiczna prawidłowo funkcjonowała, ale jest to za mało w stosunku do tego, jakie są potrzeby związane z wcześniejszymi okresami, kiedy ten wzrost nie miał miejsca. Przypomnijmy, że w planie jest identyczna podwyżka także dla służb mundurowych. Od przyszłego roku o ponad 12% mają wzrosnąć wynagrodzenia choćby strażaków czy żołnierzy. Urząd antymonopolowy walczy z reklamami bez oznaczeń na blogach czy choćby w mediach społecznościowych. Jeśli tak zwany influencer dostanie pieniądze od firmy, to powinien wyraźnie oznaczyć na filmie czy w tekście, że jest on sponsorowany. Na Instagramie takie nieoznaczone reklamy zamieszczała spółka Olimp Laboratories, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Spółka płaciła za reklamę swoich produktów w postach oraz relacjach influencerów. Zalecała im przy tym ukrywanie komercyjnego charakteru publikacji. To pierwsza kara, którą UOKiK nałożył jednocześnie na twórców i na reklamodawców. Spółka Olimp Laboratories musi zapłacić 5 milionów złotych. Wczoraj główny indeks naszego parkietu zamknął dzień solidnym wzrostem, prawie 2%. Nieco bardziej umiarkowana zieleń także na Wall Street. Zielono zresztą w ogóle w świecie giełdowym, bo o poranku naszego czasu pracujące teraz choćby indeksy giełdowe w Azji także pokazują, że dziś przeważają kupujący. A jeśli chodzi o waluty, to za franka płacimy 4,67, za euro 4,47, za dolara 4,13, a za brytyjskiego funta 5,21. Na zachodzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, opadami deszczu oraz burzami. Na Podlasiu i w centrum także przelotny deszcz i tutaj także gdzieniegdzie zagrzmi, a i możliwy jest też grad. Proszę Państwa, temperatura we wschodniej połowie kraju do 34 stopni, w centrum od 21 do 26, na zachodzie od 16 do 20. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. Proszę Państwa, pojawił się pomysł, żeby w samolotach jednej z linii wprowadzić strefy bez dzieci. No i płyną Państwa komentarze. Można dostać szewskiej paki, kiedy tatuś sobie założy słuchawki na uszy, przymknie oko, a dzieciak szaleje, kopie po fotelach z prawej, z lewej, i z przodu i z tyłu. Popieram, w 100% powinniśmy to samo wprowadzić. Wydaje mi się, że ktoś trochę się pomylił. Raczej powinna być, moim zdaniem, strefa dla dzieci w samolotach i ludzie, którzy podróżują z małymi dziećmi, powinni więcej płacić. ponieważ linia lotnicza powinna zapewnić pasażerom spokojny lot. Jeżeli ktoś idzie z małym dzieckiem i wie, że będzie miał problemy, powinien mieć strefę, gdzie jest oddzielony, powinno tam być kilkanaście miejsc, powinni więcej płacić za to. Dlaczego pasażer, który chce spokojnie lecieć, ma płacić więcej za to, żeby mieć spokój w samolocie? Czy te osoby, które się decydują na wybór takiego miejsca, później, kiedy będą potrzebowały o jakichś osób młodszych, to już te osoby, które są młodsze, im nie przeszkadzają? Bo dzisiaj jest tak, że próbujemy wypychać różne rzeczy z rzeczywistości, ale one istnieją, więc później te dzieci może będą robiły strefę bez osób starszych i wtedy ci starsi nie będą mogli nigdzie sobie pójść. A tak naprawdę problem polega na kwestii wychowania i zachowania, bo dzieci mogą się źle zachowywać, ale również młodzież, również dorośli się zachowują bardzo dziwnie. No i słuszna uwaga, czyli należałoby stworzyć wtedy strefę z dala od dziwnych ludzi. Dwie dwójki i siedem trójki, jeśli chodzi o Państwa komentarze, a my za moment zajmiemy się tak dla odmiany sportem. Chodzi o turniej tenisowy w Stanach Zjednoczonych, Iga Świątek, no i mecz spektakularny, który wygrany został oczywiście przez naszą zawodniczkę, ale o wszystkim opowie Robert Grzędowski z redakcji sportowej. Świątek rozpoczęła US Open w swoim stylu od rozgromienia rywalki, chociaż te poprzednie turnieje nie były jakoś specjalnie udane, ale wygląda na to, że ta forma wraca, ale w formie nie można być cały czas. Robert Grzędowski o tym. Dzień dobry. Raz jeszcze. Piotrze, lubisz bajgle z tego, co Lubię bardzo, ale nie mogę za dużo, bo jak zacząłem, w ogóle nie zaczynam tego, bo gdy zacznę, to nie mogę przestać. Iga Świątek też nie może przestać z bajglami. Zaserwowała wczoraj kolejnej rywalce właśnie taką nieprzyjemność, akurat w tym przypadku. W niecałą godzinę wygrała ze Szwedką Rebeką Peterson. No i właśnie, był jeden z setów zakończony do zera, bo było 6-0 i 6-1. To 20 tak zwany tenisowy bajgiel w sezonie w wykonaniu Igi Świątek. Od razu powiem, że rekordzistką XXI wieku pod tym względem jest Serena Williams. W 2013 roku zanotowała w jednym sezonie 25 bajgli. W historii, no to tutaj szefuje Steffi Graf, 35 bajgli w 1989 roku. Iga zbliża się do nich już w sezonie 2023. No ale my tu o rekordach, a Iga swoje. Oczywiście cieszę się z wyniku. Od początku byłam aktywna na korcie i utrzymałam to do końca meczu. Cieszę się, bo pierwsze rundy bywają niebezpieczne, ale też cieszę się, że pokazałam na korcie to, co trenowałam. Tak mówiła Iga na pomeczowej konferencji prasowej. W tej wypowiedzi dużo radości, ale jak zwykle także w jej przypadku pokory. No bo nie są te słowa o pierwszych rundach tak w ogóle pozbawione sensu. To nie jest tak oczywiste, że tenisistki rozstawione z najwyższymi numerami wygrywają na początku turnieju szybko i łatwo. Dla nas to jest normalne, Piotrze, bo my kibicujemy Idze Świątek i ona nas powoli do tego przyzwyczaja. Wiesz co... Ale zachwycamy się tym chyba cały czas, prawda? Ja zawsze przeżywam te mecze, bo myślę sobie o tym, jak to jest wielki wysiłek, jaka to jest presja i jaka to jest też duża praca po stronie zawodnika, żeby nie popłynąć, jeśli chodzi o emocje. No żeby dokładnie. Skupić się. Metoda pewnie małych kroków tutaj działa, chociaż trudno mi sobie to wyobrazić. Właśnie to to mówiła Iga przed turniejem. Step by step na konferencjach prasowych i właśnie Iga jest w stanie wytrzymać tę presję, o której mówisz, a nie wszyscy sobie z tym radzą, chociażby wczoraj przykład pierwszy z brzegu. Maria Sakkari, Greczynka rozstawiona z ósemką, przegrała z Hiszpanką Rebeką Masarową 4-6 i 4-6. Masarowa w rankingu WTA jest w 8 dziesiątce. No to mniej więcej różnica taka właśnie jak między Igą a zawodniczką z 9 dziesiątki, czyli Szwedką Rebeką Peterson. Także przegrał wczoraj w turnieju mężczyzn zawodnik ze ścisłej czołówki, czwarty w rankingu ATP, Duńczyk Holger Rune z 63. rakietą świata, Hiszpanem Carabayasem Baeną. Z czego wynika tak dobra postawa Igi i to, że tak sobie radzi dobrze w tych pierwszych rundach? No oczywiście sportowa klasa, ale też przygotowanie. Pamiętam swoje pierwsze mecze na US Open i wtedy czułam, jakby zbyt wiele działo się dookoła. Trudno było się skupić. W tym roku miałam czas na dwa treningi na korcie centralnym z udziałem publiczności, więc mogłam przyzwyczaić się do tego tłumu, do tego hałasu. I w ten sposób przyzwyczajona do hałasu Iga awansowała. W drugiej rundzie zmierzy się z Australijką Darią Saville, ale pamiętamy też o pozostałych Polkach, bo też wczoraj zaimponowały. Magdalinet w nieco dłuższym meczu, ale tylko troszkę, w godzinę i 16 minut ograła Aleksandrę Sasnowicz. Wynik imponujący. Magdalena Fręch poradziła sobie z wyżej notowaną Emmą Navarro. Dłuższy mecz, ale wygrany. W drugiej rundzie rywalką Linet będzie Amerykanka Jennifer Brady. Magdalena Fręch zagra z Czeszką Karoliną Muchową. Dziś jeszcze mecz Huberta Hurkacza. To runda pierwsza turnieju mężczyzn. Robert Grzędowski przygotował te wszystkie informacje. Bardzo dziękuję. Dzięki. We saw the writing on the wall, and we felt this magical vibe.